Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Bu zalimler Rablerinin huzuruna arz edilecekler. Şahitler de, Rablerine karşı yalan uyduranlar işte bunlardır, diyecekler. İyi bilin ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.